Tak spokojnie na początek. Można by było powiedzieć nawet, że z niskiego C zaczynamy, ale nie. To nowe nagranie Jacka White'a to jednak jest z wysokiego C. Utwór nosi tytuł Parallel i pojawił się na stronie B singla Would You Fight For My Love, utworu, który Państwo już bardzo dobrze znają. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy, zapraszamy na dwugodzinny Mikrokosmos. Od razu zapraszam też na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl. Przywitać się możemy już teraz, ja już się przywitałem. Zaraz będę sprawdzał, czy Państwo się witają. Ze sobą również. A gdyby mieli Państwo sprawę bezpośrednio do mnie, to polecam się mailowo grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl albo 71335 to numer SMS-owy. Jakie nastroje w dzisiejszym mikrokosmosie? Ciepłe na pewno. That too much generosity is making people take you for a fool, and at every opportunity they'll even try to get some more from you. So they'll cheat and lie, but I will let God deal with the things they do, 'cause when they get their hands and all that golden paper, they forget to say thank you. Cold black-hearted gold diggers, cold black-hearted gold diggers, cold black-hearted gold diggers, cold black-hearted gold diggers. But will money bring the things they want, and does it solve the problems that they face? 'Cause when everything is said and done, they will find out it's another day full of emptiness and lies, and they can grab as much as they can, but it will never buy them one seat in heaven. Mówiłem, że będzie ciepło, a ten utwór taki jakby szalik owijający się wokół szyi. Anouk z Holandii. Na pewno Państwo pamiętają tę wokalistkę. Kariera jej zaczęła się mniej więcej w 1997 roku od singla Nobody's Wife, a do dziś wiele płyt i naprawdę wiele utworów i może nie powinienem tak mówić, ale to ulubienica wielu z Państwa. No może nie bardzo wielu, ale wiem, że po drugiej stronie mikrofonu, po drugiej stronie głośników są tacy, którzy teraz właśnie się cieszą, słysząc nowe nagranie Anouk. Ona jeszcze pojawi się w dzisiejszym programie, ale to już przed samą godziną szóstą. Na trójkowym termometrze minus 4. Będzie ciepło. Take my photograph, my portrait. Don't hang it on a wall for me. Give it all to my mother, to my colony of bees. On a ceremony someday, sitting in cemetery trees. It is all vanity, yet I know there's a little light I still see. Oh, I am arranged. Oh, I am arranging. Oh, I am arranging you to be. To be changed, I am arranged. Oh, I am arranging. Oh, I am arranging you to be. To be changed. Touch my head upon the water, so in light it will now show. Lay my hand down on the altar, for inside a sickness grows. I am wasted on the waiting. Is it right that I would know? Lay your hand down on me too, in the garden that you've sown. Oh, I am arranged. Oh, I am arranging. Oh, I am arranging you to be. To be changed, I am arranged. Oh, I am arranging. Oh, I am arranging you to be. To be changed. To be changed. Nazywają się Bita Radio. Ale jeszcze jedno słowo a propos holenderskiej muzyki. To Aneke do nas przyjedzie. Będzie 28 lutego w Poznaniu pod Minogą na akustycznym koncercie. Bita Radio, zespół, który na swoim koncie ma 3 płyty. Ta trzecia, Colony of Bees, właśnie się pojawiła. Dwuosobowy zespół ze Stanów Zjednoczonych, grający właśnie taką Amerykanę, ale taką przyjazną, taką poranną, taką słoneczną, taką ciepłą. A następny utwór również od nich nazywa się I Am Mine. I coś mi ten tytuł przypomina. I am mine, I am my own, said the ancients years ago. Apples and pears rot and lie. The eulogy itself can write. When I heard the man was dead, I wondered, do I have a hero that'll stay? He said, I am mine and no other's, but I never planned to live that way. Stars came out for mine. Sweet and soft and happy as that, you whipped your arms around me and you smiled. Well, all the strength in the world couldn't hold my tears. I held on to you 'cause you were going away, and you just lay there, you didn't even realize. Well, my love you, goodbye so long, farewell for a while, goodbye. mind when you come back. Will you look for me? I'm serious, for I love you and you. Confused and out of style. Well, I fall out with friends, but they stay true. They misguidedly tell me all I do is you. But you never let me know. Should you ever love me less? Oh, I hold on to you. Just constantly tell you you're the best. Well, my love you. Goodbye, so long. Farewell for a while. Goodbye. And when you come back, will you look for me? Mam nadzieję, że ciepło się zrobiło. Wallace, You Are Mine. Już 7 lat ten utwór jest z nami. Pozdrowienia, zajrzałem do Państwa listów. Pan Artur pozdrawia z Torunia. Pozdrawia pan Sławek z Sokółki, który pisze, że ślisko i minus 12 zimno. A na drugim końcu skali jeszcze 3 stopnie w Radomsku, a w Singapurze pisze pan Damian, zasłuchane w mikrokosmosowe klimaty z przedpołudniowego 30-stopniowego Singapuru. No tak. Jeszcze co? Ach, jeszcze miałem powiedzieć, bo pani Urszula napisała przed chwilą. Dzień dobry, a ponieważ właśnie się kładę, to dobranoc, proszę mnie ładnie ukołysać. To mam nadzieję, że się udało, a jeżeli nie, no to teraz zmienimy klimat całkowicie. I szczerze mówiąc, nie będzie to Singapur. Głos, którego dawno nie słyszeliśmy, głos, który jest z nami od wielu, wielu, wielu lat. Pojawia się na zupełnie nowej płycie, której pierwsza część brzmi jak muzyka do filmu. To będą 3 fragmenty, to będzie sam początek tego nowego albumu samotnego starszego pana tańczącego gdzieś z boku sceny. She told him what she'd give him, everything he ever needed, or his heart. His heart. Out of darkness, she said, that's the gift she gave. One of them is for the charm. One of them is sure to flame. One of them is bound to drop, and they'll not meet again. So the last time that he saw her, he didn't know quite where to look. Taking it for granted, she was on her way. There was no future calling, no winning tricks remained in. The last time that they'd meet, and even though he knew this was goodbye for good, he couldn't tell her, just couldn't find the words to say. What's done is done, but nothing's really over till she walks away. And the story isn't done until the hope's been well and truly sung. Wanted to belong. Longed only to behold he felt so strongly all along. He never could stand to be told the story's price to sell. Nie wiem jak państwo, ale niesamowicie podoba mi się ta nowa płyta Petera Hamilla, bo to on, oczywiście, to słychać od razu, może nie muzycznie od razu słychać, ale kiedy się tylko odezwie, to jest tylko jeden taki człowiek na świecie, który taką muzykę tworzy i tak śpiewa. Peter Hamill. Jego nowy album All That Might Have Been z trzema kropkami na początku i trzema na końcu.

sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Sharon Robinson on vocals. Everybody knows. That's Abby and Charlie Webb, the Webb sisters. Everybody knows. Everybody knows. Poszłoby się na koncert Leonarda Cohena, prawda? A jest okazja, by przynajmniej takiego koncertu wysłuchać, bo już w grudniu, czyli w poniedziałek, pojawi się album trzypłytowy z muzyką koncertową Live in Dublin Leonarda Cohena. Swoją drogą, tutaj Leonard przedstawiał, pan Leonard powinienem powiedzieć, pan Leonard przedstawiał część swojego zespołu, ale właśnie sobie pomyślałem tak, że nikt poza jednym przypadkiem, o którym za chwilę powiem, nikt nie wymyślił, jak przedstawiać siebie. No, chyba wyjątkiem jest Fish, który mówi na koniec, po tym jak przedstawi same, cały zespół, mówi "They call me a Fish". A wszyscy inni przedstawiają tylko cały zespół o sobie cisza. No ale Leonarda Cohena rozpoznajemy przecież od razu. No i ten utwór przecież też znany doskonale. W wersji koncertowej na nowej płycie już za moment. Pan Konrad pisze: ściana wschodnia słucha, kozy nakarmiłem, przemieszczam się do pracy. Najbliższe 2 godziny w aucie przy radioodbiorniku. Pan Tomasz też pisze, że dobrze się jedzie słuchając Mikrokosmosu. No to ja mam dla panów i dla wszystkich innych, którzy jadą, teraz 2 utwory z początka albumu, który nosi tytuł Songs from the Road, czyli piosenki drogi. Nie może być inaczej. Właśnie do samochodu. Dana. Yeah.

Dana Fuchs, tak czytają Amerykanie. Nowa płyta Songs from the Road. Myślę, że tak jak poprzednia koncertowa sprawdzi się doskonale w samochodzie. Wiem, bo sprawdzam dosyć często, czy ona się sama sprawdza. Pan Artur pisze, że nie tylko w samochodzie, ale też w trakcie ćwiczeń idealnie się sprawdza taki bluesior. Będzie więcej, bo Dana na swojej nowej płycie sięgnęła po nowe swoje własne utwory, ale też sięgnęła po utwory, które dobrze znamy. I jeszcze przed godziną szóstą zabrzmi z dwoma, mam nadzieję, że zabrzmi z dwoma niezwykłymi klasykami. No i państwa intrygują te kozy. No nie wiem, może pan Konrad napisze coś więcej, bo ja się na przykład zastanawiam, co się dzieje, kiedy koza ma katar, ale to o tej porze takie głupie myśli i mnie przychodzą do głowy. No dobrze, z koncertu na koncert. Tego głosu dawno nie słyszeliśmy. Of a restless time, driven to distraction, I was captured by the gang. I have often wondered why I ever wanted to leave these scattered hours behind me and speed myself to you. I choose never to forget. I want our limbs to kiss, our limbs to entwine. Let our bodies be twisted. Never our minds is this love. Set to work, idle handshake. These thoughts had I planned them, they never would be teasing me as viciously as these. I'd not have believed you had I never seen. Now you and I are intimately pictured in my dreams. I could not forsake you or fall tumbling away. And if I live in Wonderland, I'm better off this way. I choose never to forget. I want our lips to kiss, our limbs to entwine. Let our bodies be twisted. Never our minds is this love. Is this love? Set to work, idle handshake. These thoughts had I planned them, they never would be teasing me as viciously as these. Thank you. this love? Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? To są potężne oklaski. Genevieve Alison Jane. No nie, nie Jane. Jane Moye. Alison Moye. Z nowego albumu koncertowego przypomniała o sobie w ubiegłym roku z albumem The Minutes. A teraz W ramach, no właśnie, bo to trudno powiedzieć, przypominania sobie, jak było na jej koncercie, bo była w Polsce tylko raz, w Olsztynie w 2009 roku, ale by wyobrazić sobie, jak jest na jej koncertach, wydaje album Minutes and Seconds. Alison Moyet. Dobrze jest znów usłyszeć ten ciepły, potężny głos. A propos wokalistek,